Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 marca, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Polska już 24 lata jest w NATO. Rocznicę przyjęcia naszego kraju do sojuszu w szczególny sposób obchodzi wojsko. To ma być trasa rozmów z Polakami. Politycy PiS ruszyli w objazd po kraju. To była tenisowa noc w Kalifornii z udziałem Polaków. W 24. rocznicę wstąpienia Polski do NATO w Brygadzie Pancernej w Wesołej od rana trwa specjalna edycja akcji Trenuj z Wojskiem, Trenuj z NATO. To szkolenia dla chętnych, chcących zapoznać się z funkcjonowaniem na wojskowym poligonie. A ćwiczących odwiedzili premier Mateusz Morawiecki oraz minister obrony Mariusz Błaszczak. Ich spotkanie z uczestnikami szkoleń obserwował Michał Fedusio. Powiedz, jakie zatem wnioski płyną z tych rozmów? Główna konkluzja to, że szkolenia są potrzebne, a w dobie wojny za wschodnią granicą wręcz wymagane. Premier Mateusz Morawiecki podczas przemówienia na poligonie wskazywał, że każda wojskowa umiejętność to zwiększenie możliwości obronnych w stanie zagrożenia. Zachęcamy wszystkich obywateli, żeby uczestniczyli w takich ćwiczeniach jak to Trenuj razem z NATO. Cieszę się bardzo, że młodzi ludzie rozumieją, czują, na czym polega wartość niepodległości, wartość wolności. Dodatkowy podtytuł akcji Trenuj z Wojskiem, czyli Trenuj z NATO, nawiązuje do 24. rocznicy przystąpienia Polski do sojuszu, przypominał wicepremier i szef MON-u Mariusz Błaszczak. To nie jest święto, to jest dzień ważny, pokazujący naszą drogę do wolności. Natomiast jest to dzień również pokazujący nasze wysiłki, naszą troskę o to, żeby Polska była wolna, żeby się rozwijała, żeby tak było. Polska musi być bezpieczna. Kampania Trenuj z Wojskiem odbywa się po raz trzeci. W dwóch poprzednich odsłonach przeszkolono 11 tysięcy ochotników. Z Wesołej Michał Fedusio, dziękuję za relację. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli w Polskę z polityczną ofensywą pod hasłem Przyszłość to Polska. W całym kraju spotykają się z mieszkańcami, by dowiedzieć się, czego najbardziej potrzebują Polacy. Była premier Beata Szydło odwiedzi dziś Sandomierz. Poza tym z innymi politykami PiS odbędą się spotkania w Gorzowie, w Siedlcach, Pile Radomsku, Wieliczce i Świdnicy. Minister edukacji Przemysław Czarnek skrytykował wypowiedź Donalda Tuska w sprawie religii w szkołach. Wczoraj w Rokietnicy w Wielkopolsce szef Platformy powiedział, że stała się ona jednym z najskuteczniejszych narzędzi laicyzacji młodego pokolenia. Jeśli przyjdą zniszczyć naród, zaczną od Kościoła, bo Kościół jest siłą tego narodu, mówi kardynał Stefan Wyszyński. To, co widzieliśmy wczoraj podczas wystąpienia Donalda Tuska, jest niczym innym jak atakiem na Kościół, czyli na naród. Kościół to nie są tylko hierarchowie duchowni. Zaatakował miliony Polaków, którzy każdego dnia i każdego tygodnia chodzą do Kościoła, bo są Kościołem. Nie można pozwolić, żeby ten człowiek i Platforma Obywatelska jako program przyjmowali systemowy atak na Kościół, czyli na naród, bo to jest atak na naród. Lider opozycji mówił też, że w religii prowadzonej w szkołach nie chodzi o ewangelizację, a o tysiące złotych wynagrodzeń. Prezydent nie będzie angażował się w kampanię wyborczą, powiedziała na antenie Trójki sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Choć jak dodała, występuje zbieżność między celami i poglądami prezydenta oraz rządu. I w tym sensie oczywiście dyskusje na temat programu, na temat założeń, na temat kwestii do zrealizowania w perspektywie czteroletniej dla parlamentu do 2025 roku dla pana prezydenta to są na pewno tematy w dużej części zbieżne. A to, że trzeba rozmawiać na poziomie gmin, na poziomie powiatów, to i dla państwa parlamentarzystów jest oczywista kwestia, ale to są również zadania, które wykonuje pan prezydent w postaci wizyt krajowych i też w te głosy się wsłuchuje i które również nie tylko przekładają się na działalność Sejmu, ale chociażby także na działalność legislacyjną prezydenta. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią. O północy weszła w życie wiosenna korekta rozkładu jazdy na kolei. Nowy rozkład został opracowany wraz z przewoźnikami w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości linii kolejowych, mówi Katarzyna Głowacka z PKP. W województwie śląskim realizowanych jest 30 inwestycji z zaangażowaniem środków unijnych i budżetowych. Efektem inwestycji polskich linii kolejowych będzie nowa oferta podróży pociągiem do portu lotniczego Katowice Airport od strony Tarnowskich Gór lub Zawiercia. Prace realizowane są również na węźle czachowickim. Efektem inwestycji na linii Goczałkowice-Zdrój, Czachowice-Dziedzice-Zabrzeg będą sprawniejsze podróże pociągiem na trasie z Katowic do granicy z Czechami i w Beskidy. Nowy rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do 10 czerwca. To była tenisowa noc w Kalifornii z udziałem Polaków. W drugiej rundzie Iga Świątek swojej rywalce oddała tylko Gema, wygrywając z Amerykanką Claire Liu 6-0-6-1. Kolejną rywalką Polki będzie Bianca Andreescu z Kanady. Do trzeciej rundy awansował także Hubert Hurkacz, pokonując Aleksieja Poperina 6-3-6-3. Był to solidny mecz z mojej strony dzisiaj z Aleksiejem Paprinem. Warunki były dość ciężkie, ponieważ mocno wiało i ten wiatr zmieniał kierunki, więc nie grało się tak łatwo. Także tym bardziej się cieszę z solidnego meczu, z tego, że dobrze dzisiaj grałem. Także dziękuję wszystkim za wsparcie i do zobaczenia na korcie. Kolejnym rywalem Polaka będzie Amerykanin Tommy Paul. Tyle szczęścia nie miała Magda Linette, która przegrała z Brytyjką Emmą Raducanu w dwóch setach. Z turniejem pożegnała się także Magda French, która musiała uznać wyższość Tunezyjki Ons Jabeur. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Centrum i na zachodzie przeplatanka na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na wschodzie więcej chmur i tam będzie padał śnieg. Na Podlasiu intensywnie. Po południu na zachodzie przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Najcieplej dziś na południu do 6 stopni, w centrum 4, a na północnym wschodzie minus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na scenie teatralnej Trójki przypominamy autorskie słuchowisko Tomasza Manna pod tytułem Papież. W roli dyktatora, próbującego uniemożliwić papieżowi Polakowi drugą pielgrzymkę do ojczyzny, Adam Woronowicz. W roli tytułowej Zdzisław Wardein. Przegrałem. Można powiedzieć, że wygrał Bóg? Właśnie ta wygrana będzie moją polityczną klęską. Muszę się zgodzić na pana pielgrzymkę, bo cały świat się odsunie ode mnie. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Teraz w klubie MediaMarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu, kupując oczyszczacz powietrza Dyson DP7A za 2799 zł. Możesz zaoszczędzić 200 zł. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovite Forte rozgrzewa... Jak smakuje? Zdrowit. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak! Finał mega okazji w Media Ekspert. Suszarki do ubrań taniej nawet o 500 zł. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek. To jest audycja Leniwe przedpołudnie. I dzisiaj na przekór tej aurze, która nie bardzo się może zdecydować, czy chce być już wiosną, czy jeszcze zimą, będziemy przywoływali wiosnę, w jaki sposób? Miłością, szczęściem i pielęgnacją. Ale na początek bardzo ważny temat, który pojawi się, mam nadzieję, w wielu polskich domach, a potem znajdzie swoje ukoronowanie 2 kwietnia. Otóż porozmawiamy najpierw z panią Małgorzatą Żaryn o Marszu Papieskim. 2 kwietnia taka forma podziękowania za dzieło, za obecność Ojca Świętego Jana Pawła II. Jak to się stało, że ta inicjatywa powstała, w jaki sposób się spełni? O tym właśnie za chwilę. Później o miłości, bo myślę, że miłością chyba najłatwiej przywoływać jest wiosnę. Szczęście we troje. To są rozmowy z małżeństwami, których autorką jest Marzena Juraczko i właśnie autorka będzie moim gościem. Pomówi o tym sekrecie udanych małżeństw, które każda z opisywanych historii jest po pierwsze prawdziwa, a po drugie każda miała swoje poważne problemy, a jednak udało im się z nich wyjść nie tylko obronną ręką, ale także z podniesionym czołem i gorącym rozkochanym sercem. Więc o miłości w małżeństwie. No a później będziemy rozmawiali o pielęgnacji. Otóż Polska jest także liderem, jeżeli chodzi o innowacje w kosmetologii i właśnie o jednej z nich pomówimy z panią Agatą Dawidczyk. Tak się prezentuje plan audycji na początek bosanowej. Dzisiaj będzie to wędrujące serce. Coração não se cansa de ter a esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou após meus sonhos sem dizer adeus. Eu festo os olhos meus, chora, mas sem fim. Meu coração vagabundo quer voltar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer voltar o mundo. De ter esperança de dia ser tudo que quer. Meu coração de criança não só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou pós meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer voltar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. No i dokąd to wędrujące serce dotrze, przy kim się zatrzyma? Kto to wie? Dzisiaj mówić będziemy również o miłości, ale wcześniej o Marszu Papieskim. Jest ze mną w studio pani Małgorzata Żaryn, historyk, inicjatorka tego wydarzenia. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak to się zaczęło? To też jest o miłości. Nasza rozmowa też jest o miłości. Zaczęło się od miłości, zaczęło się od bólu serca w wyniku tam słuchania tego wszystkiego, co się dzieje. I zaczęło się od wspomnień. Mianowicie przypomniałam sobie, jak szłam w Białym Marszu tuż po śmierci papieża. Wtedy było nas bardzo, bardzo wielu w Warszawie. I to było takie poruszające wydarzenie. I sobie pomyślałam, a dlaczego by tego nie powtórzyć? No i oczywiście mam świadomość, że jestem jakimś narzędziem opatrzności, bo to, co się dzieje, to jest niesamowite, bo wpadłam na pomysł, żeby się podzielić z Basią Konarską. No i się zaczęło w tym momencie. Basia Konarska, proszę Państwa, to organizatorka słynnych biegów tropem wilczym. No właśnie. Od lat. No ale tutaj od razu odpowiedziała na ten pomysł, tak, który się narodził w Pani prywatnej głowie. To od razu powiedzmy. To po prostu błyskawicznie i zaczęło się, no właśnie, efekt śnieżnej kuli, bo wpadłyśmy na ten pomysł, zaczęłyśmy dzwonić do znajomych i przyjaciół i od razu to wszystko jakby zatrybiło. No i oczywiście szukać fundacji, organizacji, struktur, które by to udźwignęły i pomogły nam w sensie organizacyjnym, bo chodzi o to, żeby jak najwięcej nas było. Ale od razu sobie założyłyśmy, mówiąc o tym marszu, zresztą później z innymi współorganizatorami też, że tu nie ma organizatorów, że wszyscy ludzie, którzy przyjdą, są jakby gospodarzami, organizatorami tego marszu, dlatego że to jest marsz stricte oddolny, ściśle oddolny, wynikający z potrzeby serca i każdy jakby przychodząc po prostu no, dźwiga na sobie swój marsz i swoje powody, dla których idzie dla papieża, bo my idziemy pod hasłem jesteśmy mu to winni. Ja jestem mu to winna, bo jak już wspominałam, całe moje życie religijne i chrześcijańskie i wszystko zaczęło się w zasadzie dzięki i za pontyfikatu Jana Pawła II, dzięki mojemu mężowi, ale to taka prywatna historia. Ale wcześniej pani była niewierząca? Tak, byłam poganką niechrzczoną i w ogóle... Co takiego powiedział do pani papież? Papież do mnie mówił przez cały czas, znaczy generalnie powiedział do mnie mój mąż, żeby mu nie odbierać tej chwały misyjnej, ale papież po prostu był moim wychowawcą, osobą, która prowadziła mnie za rękę w moich kompletnie niedoświadczonych jakby myślach, skojarzeniach, sposobie myślenia i dopiero jego homilie, jak siedziałam, po prostu słuchałam tego, otwierały mi kompletnie inny sposób myślenia i podejścia. No to, że człowiek jest miłością, że bez Chrystusa jakby ten świat nie istnieje, człowiek nie istnieje bez Chrystusa, że wszystko to bez Chrystusa nie ma najmniejszego sensu, że każdy ma swoje Westerplatte, że wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni nie będą od was wymagać i tak dalej, i tak dalej. Można by mnożyć tych cytatów całe mnóstwo, że niech stąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi. I ja jeździłam za papieżem razem z mężem, jak były jego pielgrzymki i za każdym razem, no to moje jakby niewyedukowane religijne ego się wzmacniało i ja naprawdę mam taki prywatny dług wdzięczności w stosunku do niego, abstrahując oczywiście od jego roli w historii, bo to też jest bardzo ważne dla nas Polaków, że to jest człowiek, który nas, proszę Państwa, zwrócił nam wolność. I to w ogóle nie ma żadnej wątpliwości, że to tak było. Trzeba mu o tym przypomnieć, znaczy nam sobie trzeba o tym przypomnieć i to głośno powiedzieć, prawda? Bo kolejne pokolenia, no w nas ta pamięć już trochę wyblakła, a kolejne pokolenia młodych ludzi w ogóle no nie miało takiego szczęścia doświadczyć spotkania tego entuzjazmu tłumów, tej dobroci, właśnie, która się wylewała z nas wszystkich wtedy. Właśnie tej dobroci. No ja pamiętam, że jak się zaczęło w ogóle to wszystko i ja jeszcze byłam w innym świecie, to ten inny mój świat zszedł do podziemia. Po prostu go nie było. Na ulicach były zupełnie w 79 roku zupełnie inne rzeczy się działy. A no i to są emocje, których nie potrafimy przekazać. Nie, bo to trzeba przeżyć. Bo to jest po prostu nie do zrobienia. Ale przecież nie o te emocje tu chodzi, prawda? Tylko chodzi o to, że za tymi emocjami, za tymi kremówkami, za tym osobą papieża, która była z krwi i kości, i to jest bardzo ważne, że to nie był człowiek gdzieś na piedestale, można go było dotknąć, można było jakby go doświadczyć, idzie bardzo głęboka nauka dla nas, którą powinniśmy przenosić na następne pokolenia i to jest nasz obowiązek, prawda? Jeśli uda nam się z tą emocją, no to świetnie, natomiast jeśli nie, to nie jest powód, dla którego mamy porzucać. Nie, no każde pokolenie ma też swoje emocje, no, nie więc, można odrobić repliki. No właśnie o to chodzi. To są inne czasy, inna wrażliwość. Tak, już. Natomiast nauka jak najbardziej jest idea. Cały czas idea no, i autorytet. No my w tej chwili tego słowa dokładnie nie rozumiemy, bo gdzieś się zgubiło w przeszłości. przestrzeni publicznej i ten autorytet, który jest dla nas Polaków naprawdę autorytetem na dziś. Bo i tu nie ma żadnych wątpliwości. Więc wracając do marszu i do naszej inicjatywy, oczywiście zaprosiłyśmy jak najwięcej i jak najszerszy krąg i ja nadal zapraszam wszystkich państwa, którzy chcą, są gospodarzami tego marszu, przyjdą, żeby papieżowi właśnie to oddać, to, ten dar jakby, który nam on ofiarował. I no i wsparł nas już Marsz dla Życia i Rodziny, wsparły nas kluby Gazety Polskiej, mamy obietnicę wsparcia mediów, począwszy od tam w sieci, bo ja tu z kolei też jestem w sieci historii. Autorką. Tak, redaktorką, więc tu też taką małą autopromocję zrobię. W Gazeta Polska, Tygodnik Solidarność, Akcja Katolicka. Mam nadzieję, że Solidarność też jako związek zawodowy. Przede wszystkim ludzi, dla których jest to ważne. Ale najważniejsze właśnie, bo to jest kwestia jakby wsparcia technicznego, bo nie mają narzędzia, prawda? My nie mamy takich narzędzi. Natomiast przede wszystkim jest to marsz dla nas wszystkich, bo każdy z nas idzie w swoim marszu dla papieża. To nie jest marsz organizowany przez kogoś. I ja jeszcze, jeśli pani redaktor pozwoli, mam taki apel, bo jest taka grupa na Facebooku, którą właśnie zrobiłyśmy, nazywa się ona Marsz Papieski. Jest to grupa otwarta. W ciągu 3 dni 4000 z kawałkiem jest członków. Natomiast bardzo apeluję do wszystkich, którzy do tej grupy wchodzą, żeby nie wchodzili po to, żeby przeszkadzać, bo my nie dyskutujemy z nikim, my z nikim nie polemizujemy. My nie chcemy wchodzić w tą skądinąd obrzydliwą jakby nagonkę, która się w tej chwili dzieje w stosunku do Kościoła, ludzi Kościoła i w ogóle wielkich Polaków. My chcemy po prostu konstrukcję stworzyć taką, żeby każdy z nas przypomniał sobie to nauczanie, jakby przekazał je, żeby każdy z nas realizował to, co dla niego jest ważne. Natomiast w tej grupie... Tak, czy nie jesteście w kontrze, tylko jesteście za. Tak, ale w tej grupie niezaproszeni, nie wiadomo po co, pojawiają się ludzie, którzy są tylko po to, żeby przeszkadzać. Ale właśnie oni po to są. O to chodzi. Także proszę, panowie, pani, którzy jesteście tam po to, żeby przeszkadzać, nie oczekujcie odpowiedzi, polemiki, bo takiej nie będzie. Tak, rozumiem, ale tak? Przede wszystkim szkoda fatygi, bo proszę sobie stworzyć własny portal pod tytułem, nie wiem, jakkolwiek, i tam sobie ten swój hejt i to wszystko wylewać. Natomiast my tutaj w ogóle nie chcemy się w to wszystko bawić. Dobrze, a teraz powiedzmy gdzie i kiedy. No oczywiście, to taki drobiazg. 2 kwietnia na Placu Piłsudskiego pod Krzyżem Papieskim zbieramy się o godzinie 11:30. Mamy nadzieję, że znani aktorzy przeczytają nam fragmenty homilii czy różne fragmenty ważne zdania Jana Pawła II i z tym przesłaniem pójdziemy do katedry. Po drodze, witając się z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, pod którego pomnikiem złożymy kwiaty, no i później jeszcze na tablicy ku czci papieża na kościele świętej Anny też się zatrzymamy przez chwilę, a potem na 12:30 pójdziemy do katedry świętego Jana w Warszawie, żeby pomodlić się i na mszę niedzielną. To akurat będzie Niedziela Palmowa, to jest msza specjalnie dla nas, będzie odprawiana właśnie dla marszu i zapraszamy wszystkich. To przypomnimy jeszcze w tym dniu, bo w naszej audycji Leniwe przed południem, myślę, że jeszcze to ostatnie przypomnienie się przyda. Powtórzmy, niedziela 2 kwietnia, rocznica śmierci Ojca Świętego. Tak jest, rocznica śmierci Ojca Świętego, 11:30 przy Krzyżu Papieskim na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie i idziemy krakowskim przedmieściem do katedry świętego Jana. Także można dołączać też po drodze, ale bądźmy chyba razem od początku, prawda? Bo tak, wydaje się, że że to spotkanie myślę, że będzie takim nawiązaniem do tego historycznego spotkania pamiętnej będzie duch twój, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze. Bardzo nam tego potrzeba, bo tak się dziwnie dzieje źle z Polakami. Ja tak myślę sobie, że może my się boimy zwycięstwa, może nasz naród się boi zwycięstwa i w momencie, kiedy jesteśmy tuż, Polska nabiera znaczenia. Mamy ważną rolę do odegrania teraz, prawda, przy tej wojnie. Wydaje się, że jakoś tak wzmacniamy się też jako naród i też świadomość tożsamości jest większa i poczucie własnej wartości jako Polaków też rośnie. I w tym momencie my się kłócimy I to wyjmując takie argumenty, więc może u nas jest jakiś taki kompleks zwycięstwa, że my się go boimy i dlatego sami sobie podcinamy gałąź, na której siedzimy. Nie róbmy tego, wystarczy jeszcze trochę cierpliwości, wytrwałości, a naprawdę Polska może mieć znaczenie, a nasz naród może być ważny. No ja w to wierzę i bardzo bym tego chciała, więc stąd też mój taki, przepraszam, może emocjonalny apel, ale chyba trzeba sobie to uświadamiać, że naprawdę jesteśmy narodem ważnym, a Ojciec Święty był tego narodu zwornikiem i tak nadal jest. Ale przede wszystkim też i synem tego narodu. Znaczy, otóż to. To on nie tylko ojcem, ale i synem. Tak. On z tego narodu wyszedł, więc to pozostawiam, że tak powiem państwu, tak, wszystkim i sobie też oczywiście do refleksji, że taki naród jednak wydał taką osobę. Taki naród tak ciężko doświadczony w takich trudnych czasach. I to zobowiązuje, żeby się nie degenerować. No nie degenerować się tym, tą kłótnią okropną. Tak. Myślę, że to na koniec przypomnijmy jeszcze to moje ulubione zdanie właśnie z Ojca Świętego. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali, bo to ta dyscyplina rodzi hart ducha i siłę i tego, tak, tego nie, nam nie bójmy się słowa cnoty, które zostało wyśmiane. Cnoty są wspaniałe. Drugą stronę, ale cnoty naprawdę to jest coś, o co warto walczyć. Tak, to naprawdę daje szczęście i siłę. Bardzo dziękuję. Pani Małgorzata Żaryn zapraszała na Marsz Papieski. Jeżeli państwo mają ochotę dołączyć do tej grupy na Facebooku, to proszę, zróbcie to. Ale przede wszystkim dołączcie do nas wszystkich, dla których jest to ważne, 2 kwietnia, godzina 11:30 w Warszawie. A ciekawe jeszcze na koniec, czy w innych miastach też będą takie marsze? No, wygląda na to, że tak. Znaczy, myślę, że w Krakowie już wiemy, że się organizują ludzie też, ale z odzewów wynika, że są takie chęci. No bo tak, skoro nie wszyscy przyjadą do Warszawy, to przynajmniej w swoich miastach. Ale oczywiście zapraszamy do Warszawy. Tak, im więcej, tym większa siła. Właśnie o to chodzi, żeby się pokazać, policzyć, bo to jest dla nas ważne też. Dziękujemy bardzo. Małgorzata Żaryn, do Dziękuję zobaczenia. Bardzo. Dziękujemy. Mas ainda não passou. O amor tem no sofrer bom motivo pra cantar. Cada tem seu porquê. Tem mais pouco pra contar. O amor tem no sofrer bom motivo pra cantar. Cada tem seu porquê. Tem mais pouco pra contar. Mariana vai, Juliana. życzenia, które składa się parom młodym, abyście żyli długo i szczęśliwie, w ogóle mają szansę się spełnić? Myślę, że odpowiedź na to może przynieść rozmowa z panią Marzeną Juraczko, autorką książki Szczęście we troje, rozmowy z małżeństwami. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Czy są w ogóle szczęśliwe małżeństwa? Tak. Są, teraz mamy myślę taki kryzys, ludzie tak trochę z przymrużeniem oka traktują i małżeństwo i wiarę w to, że może być udane, dobre, trwałe, szczęśliwe, a jednak pani udowadnia w swoich rozmowach z kilkoma wybranymi parami, że tak rzeczywiście jest. I nie są to wcale takie cukierkowe obrazki małżeństw jak z obrazka, prawda? Jak pani wybrała swoich bohaterów? Przyznam, że zależało mi na tym, żeby rzeczywiście każda z tych historii była inna i to był taki punkt wyjścia do szukania par, które udzielą wywiadu. Ale na początek powiem jedną taką żartobliwą uwagę, którą wypowiedział jeden z bohaterów, a mianowicie Waldek Łupczonek, który porównał małżeństwo do survivalu. Powiedział, ludzie ruszają na szkoły przetrwania, uprawiają sporty ekstremalne, a on proponuje małżeństwo, bo to jest lepsze niż survival. Czyli małżeństwo jako sport ekstremalny, tak? Myślę, że tak, ponieważ spotykają się dwie osoby, które mają dwie różne historie, pochodzą z dwóch różnych domów, mają zupełnie inny system wartości często, chociaż gdzieś tam fundament może być taki sam, ale mimo wszystko każdy ma inne korzenie. I potem jak to zrobić, żeby to ten miks stworzył nową jakość, nową wartość? No nie jest to łatwe. No jest właśnie, to trudne. Ale jak to zrobić? Bo się udaje przecież, mimo że zdarzają się takie potężne czy kryzysy, czy też próby raczej, przez które ludzie muszą przejść. Co wtedy sprawia, że przechodzą? Co wtedy sprawia, że ich cementuje to ciężkie doświadczenie? Z rozmów z bohaterami z książki Szczęście we troje, ten tytuł wskazuje już pewną odpowiedź, tak? Podpowiedź, jeśli chodzi o właśnie ten sekret, bo ten trzeci w związku to jest Pan Bóg, to jest jedyny akceptowalny trójkąt w małżeństwie i trójkąt, który sprawia, że dostajemy wsparcie, dostajemy potężnego sojusznika małżeństwa, który rzeczywiście potrafi wyprowadzić małżonków z najbardziej trudnych i zawiłych problemów. I wydaje mi się, że tak jak patrzę na 7 par, które opowiedziały mi o swoim doświadczeniu, to wszystkie te pary mają jeden, myślę, że jeden, możemy tak to powiedzieć, jeden pomysł na swoje małżeństwo, a mianowicie zawierzenie Panu Bogu. A co to znaczy? No to znaczy, że małżeństwo to jest decyzja woli. Owszem, są na początku motyle w brzuchu, są emocje, trudno żeby nie było, na tym polega miłość narzeczeńska, ale później następuje podjęcie decyzji, świadome podjęcie decyzji, że idziemy w tą samą stronę, że mamy ten sam cel. Małżonkowie idą ramię w ramię. Jednego z bohaterów, Andrzeja Cwynara, zapytałam, co to znaczy, że Ewa powstała z żebra Adama. I on odpowiedział, że dla niego ani mniej, ni więcej, tylko znaczy to, że kobieta jest z boku, u boku mężczyzny. Czyli kobieta i mężczyzna idą ramię w ramię, z jednej strony równolegle, ale idą w tę samą stronę, patrzą w tym samym celu, mają ten sam jakby horyzont. I dla wielu z nich to jest właśnie rodzina. To są dzieci. To jest to, żeby to małżeństwo zachować. To jest to, żeby być wiernym takim wartościom jak prawda, jak zaufanie w małżeństwie, które jest niezbędne, wzajemne zaufanie, żeby iść dalej. A powiedzmy na przykładach trochę, bo tutaj zebrała pani i prezentera znanego telewizyjnego, i polonistów, i kobietę, która się realizuje również jako piosenkarka. Ale konkrety, co może grozić małżeństwu? Takie pierwsze, co przychodzi do głowy, to pewnie zdrada, to pewnie rozczarowanie, to pewnie odejście. Jak ludzie sobie radzą w takich sytuacjach? No jedną z par to jest Asia i Rafał Patyrowie, który jestem bardzo wdzięczna, że zechcieli się podzielić ze mną swoją historią, trudną historią, ponieważ tam właśnie pojawiła się zdrada w pewnym momencie w ich małżeństwie. Pojawiła się kobieta, która wszystko wskazywało na to, że małżeństwo po prostu No, rozpadnie się, nie przetrwa. A było dwoje dzieci. I Asia, żona Rafała, zaufała Panu Bogu. Poszła, kiedy już wydawało się, że rzeczywiście nie ma żadnej nadziei na przetrwanie małżeństwa. Znajomy ksiądz namówił ją na spotkanie takiej wspólnoty. Była msza właśnie związana z uzdrowieniem ciała, z uzdrowieniem duszy. I zarówno ten ksiądz, jak i uczestnicy tej modlitwy modlili się nad Asią i ona dostała taką nadzieję od Pana Boga wewnętrznie, w sercu. Słyszała, że będzie dobrze. I to sprawiło, że postanowiła, dostała siły też, żeby zawalczyć o małżeństwo. I ta jej wiara przeniosła się na Rafała, który też pod wpływem żony, widząc, co się w niej dzieje, widząc jej zmianę wewnętrzną, zmianę duchową. Czyli nie oskarżenia, nie pretensje, nie krzyki, kłótnie, wyprowadzanie się i straszenie rozwodem, tylko chęć zawalczenia tego mężczyzny, tak. Bo przecież małżeństwo to jest tak. Mężczyzna i kobieta, więc tak. W jej przypadku zawalczenie o tego mężczyznę, tak. Żeby jednak z nią był do końca. I tak, rzeczywiście i małżeństwo przetrwało. Później się urodziło jeszcze dwoje dzieci, bo mają czworo dzieci obecnie. I teraz niezmiernie ważne jest dla nich, żeby pomagać innym małżeństwom, ponieważ temat zdrady jest bardzo często się pojawia, jeżeli chodzi o rozwody. W ogóle trzeba przyznać, że statystyki pokazują, że jedna druga małżeństw w Polsce obecnie kończy się rozwodem. No to jest straszna statystyka. A biorąc pod uwagę, że dzieci wychowują się w tych małżeństwach, to właśnie one nie mają jakby już okazji, żeby pobyć w normalnej rodzinie. A drugi przykład, Beata i Waldemar Łupczonkowie. To z kolei są moi przyjaciele i nie ukrywam, że z tego powodu też bardzo chciałam, żeby pojawili się w książce, ponieważ znam dobrze ich historię, znamy się ponad 30 lat. Beata od kilku lat razem ze swoim zięciem, z Marcinem, tworzy zespół Teściowa Śpiewa. Za chwilkę jej posłuchamy, ale jaki oni mieli kryzys? I z kolei w ich przypadku kryzys pojawił się już dosyć w pierwszej dekadzie małżeństwa i związane to było rzeczywiście po pierwsze, z jednej strony ze skupieniem na sobie, na swoich problemach, na swoich trudnych doświadczeniach, a z drugiej strony z kryzysem związanym z pieniędzmi, z pracą. Waldek stracił pracę, Waldek opowiadał, że to był dla niego cios, którego wydało mu się, że jakby zatrząsła się ziemia i wydawało się, że... Nie tak wyobrażał sobie rolę męża, prawda? Tak, że nie uda mu się... na utrzymaniu tak, żony. Tak, że nie będzie mógł zapewnić odpowiedniego zabezpieczenia dla swojej żony, swoich córek. Bo wówczas były jeszcze dwie córki, później się jeszcze urodził syn, Kuba. Ale okazało się, że też Pan Bóg przyszedł z pomocą. Kiedy Beata z dziewczynkami pojechała na wakacje, Waldek właśnie stracił pracę, miał dojechać do nich następnego dnia, ale nie miał już samochodu służbowego. I poszedł rano, o 7 rano do kościoła, do pobliskiego kościoła na Górnym Mokotowie, gdzie mieszkają. I przystąpił do spowiedzi świętej i on płakał, ksiądz płakał, to była spowiedź życia i spowiedź oczyszczająca, spowiedź, która spowodowała też, że dostał nadzieję. I to był ten zalążek, który sprawił, że później jego życie, a następnie całej rodziny odmieniło się. Czyli jest ta nadzieja w Panu Bogu. To są takie historie, które są małymi cudami, ale to działa. Widzę. Na tym polegają te cuda właśnie, że one się dzieją tu i teraz między nami. No a teściowa, czyli jego żona, w dobrym humorze teraz przekazuje te swoje mądrości życiowe w postaci piosenek również innym. Posłuchajmy, jak śpiewa teściowa. To będzie utwór Klawo. Na lunch miał zrobić przerwę, ale nagle poczuł werwę. Odłożył na bok kanapkę i ulepił fajną babkę. Z adamowego żeberka powstała klawa partnerka. Tak zaczęła się ludzkości poniewierka. Na konsensus szanse marne, ona białe, to on czarne. Gdy porozumienia brak, zaśpiewajmy sobie tak. Jak to klawo, że ludzie są różni, kwadratowi i podłużni. No i dobrze, że nie z jednej fabryki, plastikowe ludziki. Wszystkich Bóg lepi z tej samej gliny, ale każdy jeden jedyny więc ty z tego kolego się ciesz, no i innych szanuj też. Patrzy Pan Bóg w lewo, w prawo, myśli sobie, ale klawo. Narobiłem się jak dziki, ale za to są wyniki. Wszystko w koło gra i buczy, pańskie oko konia tuczy, tylko kiedy homo sapiens. No i z takim właśnie humorem śpiewa teściowa, zdaje się, że także ze swoim wzięciem, prawda? Tak, z Marcinem Milowiczem, tak. To jest mąż najstarszej córki Agnieszki. Tak, pomówmy jeszcze o jednej rodzinie, bo to rodzina bardzo duża i chyba z takim szczególnym charyzmatem miłości. Monika i Bartek Baranowscy to jest niezwykła rodzina, ponieważ mają trójkę swoich dzieci biologicznych, są rodzicami adopcyjnymi i także rodziną zastępczą. I w tej chwili w ich domu jest 13 dzieci. Przez ich dom przeszło 30 dzieci, które potrzebowały opiekunów na pewnym etapie swojego życia. I to jest właśnie taka historia, która naprawdę niezwykle porusza, ponieważ dzieci, które trafiają do nich, są pokrzywdzone przez los, bo osoby, które powinny się nimi zajmować, powinny je kochać, okazało się, że niestety nie dały im tego. I już na samym wstępie, bo to są kilkuletnie dzieci, już mają tak mocno pod górkę. Dlaczego jest tak ważna ta zdrowa rodzina, żeby dla przyszłych pokoleń dać szansę, żeby one też mogły później tworzyć zdrowe rodziny, szczęśliwe rodziny przede wszystkim. A w momencie, kiedy już na samym początku jest ta trudność, no to jest bardzo trudne, bo te dzieci są, przyznam, kiedy się z nimi obcuje, widać traumę w nich, czuć od nich traumę. Często to są dzieci z rodzin alkoholicznych, przemocowych, więc te dzieci potrzebują miłości. No ale jak ta rodzina sobie radzi z takimi jednak obowiązkami dużymi? No Monika mówi, że czasami zdarza się, że 2 godziny trwa samomycie. No tak, to jest taki przykład, taki konkret. Tak. Ale ponieważ tych dzieci jest tak dużo i cały czas jest apel o to, żeby się zgłaszali ludzie, którzy zdecydowaliby się na bycie rodziną zastępczą, dlatego że w tej chwili odchodzimy od domów dziecka, takich klasycznych, natomiast dzieci, które potrzebują pomocy, jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo. I to jest jedyna szansa, żeby one w ogóle zobaczyły normalne życie, przez to, żeby były właśnie w domu, gdzie jest kobieta, mężczyzna, matka i ojciec. Gdzie jest rodzeństwo. Gdzie jest rodzeństwo. Gdzie są relacje też między dziećmi. Gdzie są zdrowe nawzajem. Relacje. Tak. Gdzie jest opiekuńczość, gdzie jest miłość, gdzie jest czułość. Ale wróćmy jeszcze do tej pary. Czy oni zakładając swoją rodzinę już mieli taki plan, czy to się narodziło z czasem? To jest niezwykła historia, dlatego że kiedy zakładali rodzinę, chcieli być rodziną taką tradycyjną. I w pewnym urodził się najpierw syn i potem urodziła się córka, która po kilku godzinach po porodzie lekarze powiedzieli, że nie wiadomo, czy córka przeżyje, a jeżeli przeżyje, bardzo możliwe, że będzie niepełnosprawna, że jest jakiś bardzo poważny problem. Podduszenie było podczas porodu. No i Monika walczyła z Panem Bogiem, powiedziała, że błaga o to, żeby Weronika była zdrowa. Jeżeli tak będzie, to ona stawia warunek, że zaszantażowała Pana Boga, że jeżeli tak, to ona zaadoptuje jedno dziecko. W ten sposób. Okazuje się, że w tym samym czasie Bartek też się modlił i w ten sam sposób. Po kilku dniach potem okazało się, że Weronika jest zdrowa i już rodzina może wyjść do domu. No i po jakimś czasie, jak już wszystkie emocje minęły i pewnego dnia Monika mówi, słuchaj Bartku, wiesz, bo ja modląc się o zdrowie Weroniki miałam taką rozmowę z Panem Bogiem i obiecałam, że adoptujemy dziecko. Na co Bartek mówi, ja też. Nie musieli nic więcej rozmawiać i po pewnym czasie pojechali do ośrodka, bo zgłosili się jako rodzina najpierw adopcyjna, a później to się wszystko potoczyło i w tej chwili oni czują, że to jest ich powołanie. Piękna historia. Szczęście we troje, proszę Państwa. Jeżeli nie wierzycie, że małżeństwo może być szczęśliwe i udane, sięgnijcie po nią. Marzena Juraczko była moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. pierwsze promienie słońca się pojawiły, nie wiem jak pani, ale ja już wystawiłam twarz właśnie do nich i pomyślałam o wiośnie, o tym, że trzeba o siebie zadbać na wiosnę, więc taki temat, który myślę, że się nam wszystkim przyda. Jak przygotować skórę do tych pierwszych promieni słonecznych, ale także w ogóle, żeby była w dobrej kondycji. Agata Dawidczyk, kosmetolog, jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. No na pewno trzeba będzie pewnie stosować filtry, tak nam pani powie, tak? Jak się już pojawi słońce. Zdecydowanie, to obowiązek. To obowiązek, ale dzisiaj nie o filtrach, tylko dzisiaj chcemy państwu opowiedzieć o bardzo innowacyjnej, wymyślonej przez Polaków metodzie odżywiania skóry i takiego jej wzmacniania, które właściwie nawet może zastąpić tą medycynę taką inwazyjną, czyli jakieś igły, nakłucia, mezoterapię, botoksy i tak dalej. Czy to prawda? Tak, dokładnie. No jak dobrze wiemy, powłoka naszej skóry jest nieprzepuszczalna dla substancji aktywnych, natomiast igły jest to świetna metoda dla pokonywania tej bariery. Ale igły to ból, igły to strach, igły nie każdy Siniaki. Może i, nie, i igły to jest też ryzyko powikłań wielorakich. Natomiast my znaleźliśmy na to sposób, wymyśliliśmy urządzenie z technologią otwierania kanałów jonowych w naszej skórze i to otwieranie kanałów jest badaniem, to jest odkrycie Nagrody Nobla. Dzięki tej metodzie otwierania kanałów wodnojonowych w skórze przetłaczamy substancje aktywne głęboko do skóry właściwej, czyli tam, gdzie dzieją się wszystkie funkcje życiowe naszej skóry. Czyli pokonujemy tą barierę naszej skóry, ale bez ryzyka powikłań, ponieważ te kanały są niewidoczne dla naszego oka. Te kanały A jakie one są chwilowe, duże w ogóle? To są małe, to są różnej wielkości kanały. I my wszyscy mamy te kanały, tak? One się otwierają pod wpływem prądu. Aha. My tutaj działamy sobie, zabieg polega na masażu, na przemiennym masażu dwoma głowicami. Jedna jest odpowiedzialna za tworzenie tych kanałów jonowych, tak zwanych jonowych w skórze, a druga głowica wtłacza bardzo dużą ilość substancji aktywnych już poprzez te kanały. Aha. To jest tylko chwilowa reorganizacja naszych komórek. Aha. To tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że z naszej skóry tworzymy na chwilę sito, przez które przelewamy na te głębokie Aha. partie dużą ilość substancji aktywnych. I te kanały tak. się zamykają, Aha. tak? Czyli to nie jest rana. To nie jest tak jak przy igle ryzyko powikłania, to nie jest leczenie tej rany, to nie jest jej jakieś procesy rozumiem. Naprawcze, tylko na chwilkę się one otwierają. A co my tam wtłaczamy, jak się już to otworzy, ta skóra? My wtłaczamy bardzo różne substancje. Już otwarta droga dla substancji aktywnych to jest bardzo szerokie pole do popisu i szeroka możliwość. No ale co konkretnie, co najbardziej jest potrzebne naszej skórze? To są peptydy, to są komórki macierzyste, to są witaminy, to jest kwas hialuronowy, to są również kompleksy roślinne, to są bardzo często składniki opatentowane, które również używamy w ampułkach iniekcyjnych. Natomiast to jest tylko inna droga podania. Co to daje? Mhm. Po pierwsze, uzupełnienie tych składników aktywnych, ale również to, co bardzo ważne w terapiach różnego rodzaju, pobudzenie naturalnych mechanizmów naszej skóry. My tutaj wykonujemy nie tylko zabiegi anti-aging, to są zabiegi na wypadanie włosów, to są zabiegi na wzmacnianie naczyń, to są zabiegi na przebarwienia, również na ciało, na tkankę tłuszczową, na celulit, ujędrnianie naszego ciała. Zaraz, zatrzymajmy się, bo strasznie dużo, ale po kolei, bo wydaje mi się, że to, czego kobiety, no na przykład ja, najbardziej nie lubią, to są zmarszczki. To są zmarszczki, tak. No po pierwsze, po drugie jakieś takie powiedzmy taka utrata jędrności skóry, tak. czyli utrata owalu twarzy, obwiśnięcia, pewien taki rodzaj wiotkości o to słowo tak, właśnie. Najbardziej. To jest to. Plus myślę, że pająki, żylaki, tak, takie rzeczy, tak. jeżeli I tutaj to akurat ono... Mamy świetne tak. rezultaty. I czy to pomaga? To też pomaga. My tutaj nie zamykamy naczyń krwionośnych. A co na przykład na te żylaki podajecie? To nie są żylaki, to są naczynia. Tak? Naczynia. Tutaj to tylko wzmacniamy naczynia krwionośne, zapobiegamy powstawaniu tych żylaków, ale również i na przykład trądziku różowatego, czy rumień na twarzy likwidujemy. To są roślinne substancje, ginkgo biloba, czerwona winorośl, to są składniki opatentowane, które będą obkurczały, ale przede wszystkim wzmacniały ściany naczyń krwionośnych i ten rumień likwidujemy. A czy to prawda, że w medycynie estetycznej odchodzi się już właśnie w tak szerokim stopniu od używania tych igieł, zastrzyków, czy też właśnie botoksu i wstrzykiwania takich substancji zupełnie chemicznych, prawda, pod skórę? Czy to jest jedna z metod? To jest jedna z metod, natomiast oczywiście jest ona zastępowana produkowana poprzez właśnie różne alternatywne metody. Nasze urządzenie, ta technologia otwierania kanałów jonowych ma udowodnione działanie przenikania do skóry właściwej i to jest świetna metoda, ponieważ ona po prostu nie boli. Ona nas nie wyklucza kompletnie z życia takiego codziennego, ze żadnej aktywności codziennej. Możemy te zabiegi wykonywać całorocznie, one są bezbolesne i nieinwazyjne. Wyruszyliśmy w świat z tym urządzeniem. Również już dotarliśmy do Włoch, gdzie tam odbywają się świetne badania nad leczeniem raka szyjki macicy tą metodą. Tak? Jest to skuteczne właśnie w leczeniu? To jest skuteczne również w leczeniu raka szyjki macicy. To jest skuteczne również w zabiegach fizykoterapeutycznych do podawania miejscowo leków tą metodą. Tak, czyli no tak, bo rozumiem, że można właśnie podać substancję jakąś czynną tak, mamy leczniczą. Mamy bazę kationową przygotowaną. Tutaj za pomocą jonów przetłaczamy te substancje aktywne. To, co my wlejemy jeszcze do tej bazy kationowej, to już jest potrzeba skóry i potrzeba organizmu tak, no i potrzeba miejsca i leczenia, tak? Lekarze czymś innym się zajmują, kosmetolodzy czymś innym. Tak, no ale rak szyjki macicy poważna choroba i rzeczywiście jest wykorzystywane to urządzenie. I jest wykorzystywane we Włoszech. Zrobiliśmy specjalną głowicę, która właśnie umożliwia dostarczenie substancji leczących tylko raka szyjki macicy i już mamy takie informacje, że na 5 poddanych pacjentek temu leczeniu z sukcesem się temu poddało i rzeczywiście odniesiono taki sukces wyleczenia tych pacjentek. Natomiast w kosmetologii są przebarwienia. No, wspomniała pani o właśnie przebarwieniach, o lato. My te zabiegi mamy możliwość wykonywania również latem. Hamujemy powstawanie i nawroty tych przebarwień. Tak? O pielęgnacja domowa to jedno. Natomiast zabiegi terapeutyczne, trądziki bardzo aktywne. Już od 15-16 roku spokojnie ten zabieg możemy zacząć wykonywać. Proszę się go nie obawiać. Czyli dla młodzieży idealne. Dla młodzieży, która boryka się tak. Z tymi trądzikami. A potem kompleksy na całe lata, prawda? I dokładnie tak. Możemy im również niwelować blizny i przebarwienia, które będą również potem po tych trądziku. A czy pracując państwo właśnie tutaj w Polsce, odkryli specyfikę skóry Polek, Słowianek? Czego nam najbardziej potrzeba? Czy to jest właśnie Nawilżenia. Tak. Jeszcze raz nawilżenia. My zapominamy wciąż o nawilżeniu. My właśnie myślimy o tych botoksach, o różnych inwazyjnych zabiegach, natomiast zapominamy o najprostszej rzeczy, nawilżeniu. A jak się nawilżyć? Jak nawilżyć skórę? Czy wystarczy pić wodę? Po pierwsze właśnie, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, ochrona hydrolipidowa naszej skóry, ale tego typu zabiegi, tak? Możemy tutaj łączyć z różnymi technologiami innymi, czyli na przykład właśnie oczyszczanie wodorowe, czyli jednocześnie oczyszczamy skórę na poziomie komórkowym z wolnych rodników i dostarczamy bardzo dużą ilość substancji nawilżających, ale też wyrównujących gospodarkę wody między skórą właściwą a skórkiem. A jakie to są substancje? Gdyby ktoś chciał teraz kupić coś takiego... Chociażby kwas hialuronowy. Tak? On ma taką zdolność pęcznienia i zdolność gromadzenia w sobie wody. To jest trochę jak żelatyna. Nie dość, że jest świetną podporą dla naszej skóry, to jeszcze dodatkowo zapobiega odparowywaniu tej wody. Czyli już na takim poziomie domowej pielęgnacji szukamy kremów właśnie z tym kwasem hialuronowym. Tak, len, bawełna, aloes, to są rośliny. Pamiętajmy o organicznych kosmetykach. Pamiętajmy o tej organiczności, dlatego że kosmetyki organiczne, substancje roślinne, ale te wyselekcjonowane, te certyfikowane substancje roślinne są kompatybilne z naszym naskórkiem. One odżywiają, nawilżają, zapobiegają powstawaniu różnych rzeczy, ale to, co też ważne, pobudzają te mechanizmy nasze naturalne ochrony naszej skóry. Tak, ja to lubię zawsze wesprzeć się również taką pielęgnacją, odżywianiem wewnętrznym, czyli właśnie napar z lnu, napar z bratka, prawoślas, to są też takie zioła, które wspaniale też nam pomagają funkcjonować naszemu organizmowi. Tak, pamiętajmy, że nasza skóra jest wielopłaszczyznowym organem i bardzo trudnym organem, więc największy organ na pograniczu środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. I taka też pielęgnacja powinna być wprowadzona, wielopłaszczyznowa. Czyli kompleksowa. Nie tylko właśnie idziemy do gabinetu kosmetycznego. Nie tylko, ale też nie tylko zajmujemy się pielęgnacją domową. Tak, tak? Oczywiście. W domu zajmujemy się tymi wierzchnimi powłokami, właśnie hydrolipidy dostarczamy, uzupełniamy płaszcz hydrolipidowy naszej skóry, czyli tą najbardziej ochronną powłokę naszej skóry. A my kosmetolodzy zajmujemy się wnętrzem i już mamy takie metody, które bezinwazyjnie, bez ryzyka powikłań pozwalają na dostarczenie tego bogactwa składników aktywnych. Dziewczyny, bądźmy piękne na wiosnę. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę i za nowy pomysł właśnie na to, jak o siebie zadbać. Agata Dawidczyk, kosmetolog, była dzisiaj naszym gościem. Ja życzę paniom i panom wspaniałego niedzielnego popołudnia. Bardzo dziękuję. Michał Jakubik, Wojciech Dorosz i ja. Kłaniam się państwu. Spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień.